Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 4280 osób, zachorowało ponad 14430. Senat debatuje nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzega, w dobie epidemii gangi i niektóre państwa prowadzą wzmożone ataki hakerskie. 4280 osób wyzdrowiało w Polsce z COVID-19 od początku epidemii. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 425 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci 19 osób. Minionej doby wykonano w naszym kraju 10400 testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że trwa uruchamianie mobilnych punktów pobrań wymazów do badania w kierunku koronawirusa. Uruchamiamy punkty drive-thru, czyli te punkty mobilnego pobierania wymazów. Wiceminister Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że więcej osób będzie badanych w kierunku koronawirusa. W dalszym ciągu apelujemy o to, aby tych próbek, tych wymazów było pobierane jak najwięcej. Mówimy to po personelu szpitalnym, ale także kiedy mamy wątpliwość, że ta osoba może być zakażona koronawirusem. Testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 14242 zakażenia koronawirusem. Zmarło 700 osób, a 4280 chorych wyzdrowiało. Barbara Góra, Polskie Radio. Senacka większość chce odrzucenia ustawy wprowadzającej powszechne głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Mniejszość reprezentowana przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. W Senacie trwa debata o głosowaniu korespondencyjnym. Zgodnie z ustawą wyborcy mają otrzymać pakiety wyborcze, które dostarczy do skrzynek Poczta Polska. Głosowanie odbędzie się między 6 a 20. Wyborcy będą musieli wówczas umieścić kopertę zwrotną w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja. Sędzia Kamil Zaradkiewicz uchylił decyzję poprzedniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Dotyczy ona przekazywania spraw rozpatrywanych dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną do innych izb tego sądu. Wpływające sprawy dyscyplinarne sędziów pozostaną wstrzymane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub utraty mocy przez postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Europejski Bank Centralny naruszył niemiecką konstytucję, skupując obligacje państwowe, tak uznał niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny. W listopadzie zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przeciwny wyrok zezwalający na taki zakup. To jest dosyć ciekawa sytuacja w prawie niemieckim, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Sałek. Niemcy zawsze podkreślali ważność swojego Trybunału Konstytucyjnego. Zawsze ten Trybunał, można powiedzieć, miał taką dużą samodzielność i krajową, i można powiedzieć międzynarodową. Już pierwsze zwiastuny tego typu podejścia, jak gdyby doktrynalnego, pojawiały się już w roku 2009. To nie jest dobry przypadek dla całości Unii Europejskiej, mówił z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz. Wszystkie kraje generalnie umówiły się na te same reguły i powinny się tych reguł trzymać. Oczywiście ten przypadek możliwości badania przez Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe jest poddawany też zawsze jako argument, że Niemcy sobie zabezpieczyli inne warunki niż pozostałe kraje członkowskie. Zobaczymy, czym się to skończy. Eksperci oceniają to orzeczenie jako przełomowe. Wskazują, że Trybunał Konstytucyjny Niemiec stwierdził, iż decyzja TSUE wkroczyła w obszar ultra vires, czyli poza kompetencje Unii Europejskiej. W dobie epidemii gangi i niektóre państwa prowadzą wzmożone ataki hakerskie, alarmuje szef brytyjskiej dyplomacji. Wcześniej służby Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa wydały wspólne oświadczenie, w którym ostrzegają o próbach wykradnięcia cennych informacji dotyczących walki z pandemią koronawirusa. Lista celów ma być długa. Jednostki służby zdrowia, firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze czy samorządy. Wreszcie prywatne firmy i zwykli mieszkańcy wysp. A cel przestępców? Wykradać pakiety osobistych danych czy własność intelektualną. Często są oni powiązani z innymi państwami.

tamtych chwil. Tak pusto we mnie, nic nie zostało mi. Nie, i nie byłam nigdy spokojna tak. Pewna swoich słów, dziś pewność mam, że skończyło się coś na dobre. I nie wiem, czy naprawdę tego chcę. Niech targa mną, niech boli mnie, może wcale nie chcę żyć spokojnie. Płyta Dziecko to chyba moja ulubiona płyta Edyty Bartosiewicz i z tej płyty właśnie coś zmieniło się. Piękny utwór. Dzisiaj w Trójce. A dzisiaj po północy Agnieszka Furtak zaprasza na audycję o tym, jak dbać o zdrowie, korzystając z tego, co daje nam natura. Gośćmi będą profesor medycyny naturalnej Andreas Michalsen i psychodietetyczka Teresa Majewska. Nawet nie wiedziałam, że taki zawód jest jak psychodietetyczka, no ale widocznie jest. Od pierwszej do drugiej urodziny Artura Rojka Grzegorz Hoffman będzie świętował wraz z Państwem to właśnie wydarzenie i sporo będzie wspomnień o grupie Myslowic między innymi, a od drugiej do czwartej Teraz Polskie, czyli Mariusz Owczarek. Ma prawo. zło. Jednak można tak żyć, wciąż oddychać i karmić ciało. Bardziej istnieć niż być, w zawieszeniu po prostu trwać. Ciekaw, czy ktoś rozpoznał tę panią, która śpiewała. To była Izabela Trojanowska. Gitara dość rozpoznawalna właściwie od pierwszych dźwięków, bo to oczywiście Jan Borysewicz i to była piosenka z drugiej płyty Izabeli Trojanowskiej. A my za chwilę połączymy się z jednym z muzyków zespołu Brodacze Life Act. Just play that game. A przy naszym telefonie Wojciech Kucharski, brodacze LifeHack. Witam, Wojtku. Serdecznie witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Muszę troszkę opowiedzieć o historii tego utworu, który przed momentem wyemitowaliśmy, czyli My Time. Wojtek wysyła mi tę piosenkę chyba ze 3 razy. I ja jej w ogóle nie grałem, ponieważ uważałem, że to jakaś ściema po prostu, że ktoś wysyła mi zachodni numer, myśląc, że się nabiorę i powiem, że no to tak, zespół z Poznania, a tak gra. Bardzo nam miło, że tak pomyślałeś. No ale nie grałem. To rozmowę dowiaduje się z nowych faktów. No znamy się już od bardzo dawna, zresztą moja broda odrosła, bo ją w styczniu niechcący zgoliłem, ale w tej chwili już odrosła i już jest normalnych, przyzwoitych rozmiarów, także nie jest najgorzej, bo nie ukrywam, że moja broda to jest no, w dużym stopniu wasza zasługa jako fana zespołu. Bardzo się cieszę, że poszedłeś w dobrą stronę. Mieliśmy szansę w tym roku mieć już 2 premiery waszych utworów, bo był Król, był jak John Rambo. Tu w Trójce po raz pierwszy słuchacze mieli szansę te piosenki usłyszeć, ale nie rozmawialiśmy ze sobą no, chyba już z pół roku, myślę, albo nie więcej. No tak oficjalnie na antenie to nie, aczkolwiek mamy telefony prywatne i czasem możemy sobie pogadać jeszcze. No ja nie mówię o prywatnych rozmowach, mówię o tych właśnie antenowych, które się odbywają tutaj. No czyli co, płyta gotowa? Wiesz co, no płyta jest prawie że gotowa, natomiast pan wirus nam trochę tutaj pokrzyżował szyki i studio, w którym nagrywamy, aktualnie jest zawieszone. I czekamy, aż się odwiesi, no i będziemy już kontynuować finalne prace. A jak wam się żyje w dobie koronawirusa? Czy czasami spotykacie się mimo wszystko na próbach i gracie? Mieliśmy tam, jeszcze jak to nie było tak nasilone, to tam spokojnie sobie graliśmy. Potem jakoś tak, wiesz, zaczęła się trochę walka z życiem, no bo każdy z nas robi różne rzeczy. I odetchnięcie od dochodów no jednak trochę boli, więc każdy tam sobie jeszcze jakoś musi poradzić z życiem na swój sposób, ale mu do muzyki na pewno wrócimy. A jakie będą utwory na tej drugiej płycie, bo jak mówię, no ja znam na razie 2 albo 3 albo i 4 utwory, także nie najgorzej jeszcze. Utwory będą ładne i... W języku zagranicznym czy polskim? A to właśnie mieszane będzie, bo trochę będzie polskich kompozycji tekstowych. A tak dlaczego? Wróciliśmy sobie do języka ojczystego też. A dlaczego nie kontynuowaliście pracy nad singiem pierwszym, który graliśmy tam, gdzie jest taki ładny tekst o tym super turbo ptak, jakoś tak to było? nie wiem, czemu tak się mówi, zawsze wiesz co, kiedy wiadomo, że ktoś nie wie. Mm-hmm. Jakoś tak uznaliśmy, że przesuniemy sobie w czasie ten utwór i że to nie jest może najlepszy song na pierwszy singiel. No i poszliśmy w Johna Rambo. No ale super turbo ptak był grany w Sylwestra tu u nas w Trójce, to była premiera. Pamiętam i jesteśmy wdzięczni, ale myślę, że to jeszcze będzie singlem, tylko musi sobie poczekać na lepszy, myślę, że jesienny czas. Mam nadzieję, że już niedługo jakieś koncerty, bo ja już koncertowo nie widziałem was dość dawno i troszkę się za tym stęskniłem, a zabrałem nawet kiedyś Darka Pieroga, naszego kolegę redakcyjnego, kolegę muzyka swoją drogą redakcyjnego, no, który był pod dużym wrażeniem, jak was obejrzał nad Wisłą w tym roku, w wakacje. No rewelacja. Nam też brakuje takiej żywej ekspresji i dusimy te emocje chyba w sobie po to, żeby je potem wyrzucić jak ten wulkan, który niedawno wybuchł. Do tego wam życzę, żeby ta muzyka zabrzmiała fantastycznie, nawet lepiej niż na pierwszej płycie, chociaż to nie będzie takie proste generalnie. No to co, jak John Rambo teraz? Jak John Rambo. Brodacze LifeHack, dziękuję bardzo. Dziękujemy. sound like the rumble. Right to the sun, you can run, boy, run. Right to the sun, you can run, boy. Right to the sun, you can run, boy, run. Right to the sun, like the rumble. Run to the sun, you can run, boy. Run! Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. 30,5 minuty po godzinie 20. Przypomnę, że naszym gościem był Wojciech Kucharski, muzyk zespołu Brodacze Life Act, i jak John Rambo dla nas właśnie zagrało przed momentem. Jeśli tylko Państwo będą mieli szansę, jak już się wszystko odmrozi i będą koncerty, to polecam Państwu koncerty Brodaczy, bo są naprawdę zjawiskowe. Zresztą zespół był naszym gościem swego czasu podczas konkursu trójkowego dla młodych talentów. To teraz będzie Dorota Miśkiewicz. W spadku po chłopaku wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłam ziemię podkradaną z pola. Chciałam ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałam trawę bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłam chodzić boso. Posadziłam kwiaty, wszystkie dwa ozdoby. Przywoziłam z domu wiadra słodkiej wody. Aż to wielki grat wybił co mógł. Ziemię zbył na błyską chwyt. Wyspa znów z nagiego piasku jest. Posadziłam drzewo u mnie na balkonie. Wielkie, silne drzewo, bardzo dbałam o nie. Pomyślałam sobie, kiedy mnie nie będzie, pamięć ludzi o mnie mieszkać będzie w drzewie. No i miało tak stać 1100 lat. Jak posąg mój miało to trwać. Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. No i miało tak stać 1100 lat. Jak posąg mój miało to trwać. Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. Muzyka.

To była krótka muzyczna wycieczka do Krakowa. Gypsy and the Acid Queen. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika.

Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. października 1953 rok. Zaczynam układać plan pracy książkowej. Brak nam odpowiedniej pomocy. Na razie więcej czasu idzie na lekturę książek nadesłanych. Staramy się obydwaj, by czas wyznaczony na pracę osobistą spędzić samotnie. Rozmowy zostawiamy na spacery. Ksiądz uczy siostrę łaciny, a ja uprawiam lekturę włoską i francuską. Nasze otoczenie też ustala tryb nadzoru nad nami. Stanowią swój świat, żyjący obok, z zainteresowaniem wyraźnie skierowanym na nas. Przy szklanych drzwiach wychodzących na korytarz za matową szybką stoi niewielki stół, na nim lampa z zielonym kloszem, przy lampie człowiek nad książką. Każde poruszenie drzwi odrywa jego uwagę od lektury. I tak jest okrągłą dobę. Nie widać wprawdzie wśród naszych dozorców typów o wyrazie intelektualistów, ale książka jest jedynym środkiem opanowania nudy. Na dole przy drzwiach czuwa drugi pan z książką. Dystrakcją dla niego są kołatania do drzwi podwórzowych, które ma obowiązek otwierać. I tam służba trwa okrągłą dobę. Co robią inni ludzie, których kręci się po domu wielu, na razie trudno ustalić. Dom jest oświetlony całą noc. Niekiedy światła palą się i w dzień. Wokół parkanów czuwają straże wojskowe. Słychać ich niecierpliwe tupanie zewsząd w ciągu nocy. Drugie piętro jest stale oświetlone. Nawet w nocy pokoje emitują światło na ogród przez okna. Zresztą panuje cisza. października 1953. Otrzymałem dziś pierwszy list od mego ojca, wysłany z Zalesia Górnego 21 października bieżącego roku. Odpowiedź na mój list przyszła więc bardzo szybko. List ucieszył mnie bardzo, gdyż jest napisany w takim duchu, jak tego bardzo pragnąłem. października. Wysłałem dziś drugi list do mego ojca jako odpowiedź na pierwszy list mi nadesłany. Najdroższy mój ojcze, bardzo się uradowałem listem twoim. Do radości z uroczystości Chrystusa Króla dołączyła się ta ludzka radość, tym większa, że list twój, drogi ojcze, był napisany w takim duchu, jakiego bardzo pragnąłem od ciebie i od całej mojej rodziny. Wierzyłem bardzo, że ty, drogi ojcze, który przyjmowałeś z lękiem i niepokojem wiadomość o moim wyniesieniu na stolicę biskupią lubelską, a później prymasowską, zachowałeś do ostatniej chwili tę pokorę, która jest niezbędna wobec planów Bożych. Wiedziałeś dobrze, że niczego nie uczyniłem w życiu swoim, by do tego wyniesienia dojść. Bóg działał sam. On wybierał, on posyłał, on wymagał. Widzę to w sobie bardzo jasno, a widzenie tej prawdy jest mi dziś bardzo pomocne, by zrozumieć moją obecną sytuację. We wszystkim więc, co człowieka w życiu spotyka, trzeba dopatrzyć się śladów tej boskiej miłości. Wtedy wstępuje radość do duszy, która może całkowicie zaufać kierowniczej mądrości Bożej. Bodajże ta spokojna i ufna radość jest nutą dominującą w obecnym moim życiu. Ja prawdziwie się raduję. Już lękałem się, że nie dostąpię tego zaszczytu, którego doznali wszyscy niemal moi koledzy. Dziś lęk mnie opuścił i dlatego raduję się na sposób, który Ty, Ojcze, zrozumiesz. Ojciec Niebieski jest tak bliski swoją dobrocią, jak nigdy dotąd. Wręczając ten list panu komendantowi, zapytałem, czy mógłbym wystosować list do rządu PRL z prośbą o wyjaśnienie mej sytuacji. Jestem zdania, że mam obowiązek to uczynić, gdyż milczenie moje mogłoby uchodzić za wyrzeczenie się moich praw lub za lekceważenie zarzutów mi stawianych, zwłaszcza przez tak wpływowych przedstawicieli PZPR jak generał Edward Ochab, który w artykule swoim ogłoszonym w Trybunie Ludu 26 września 1953 roku, zaraz po moim aresztowaniu, zarzucił mi, że sabotowałem porozumienie i utrudniałem stabilizację na ziemiach zachodnich. Dłuższy czas już obmyślałem formę tego listu. Zamierzałem go ująć w zwykłą formę wyliczenia faktów mej pozytywnej pracy na rzecz porozumienia i stabilizacji na ziemiach zachodnich. Brulion takiego listu opracowałem. Komendant oświadczył, że w tej sprawie porozumie się ze swoimi przełożonymi. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No, powiem Ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert.